Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Our negotiators should stand firm. We are standing behind them as long as they defend the interests of the poor people in Africa. We are behind you. Standing along with you all the time. So we can stay put and follow the discussions, and we shall be very vigilant. We are meeting tomorrow, you know the place, and we will continue with the struggle. So nobody should shy away. Nobody should tell you that unless you accept what they are saying, you are not constructive. Who defines the yardstick for constructiveness? Who defines the yardstick for what is civilized? We are suffering and we should defend ourselves. We will not die in silence. Thank you very much. And see you tomorrow. Deminki kayıt hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Biraz önce, bundan bir önceki kayıt hakkında birdenbire ani bir baskın şeklinde gerçekleşmiş bir Afrika delegasyonundan bir heyetin oldukça da böyle kararlı, azimli ve dinamik görünüşlü Afrikalıların biz katledilmeye izin vermeyeceğiz ve sonuna kadar da bu mücadeleyi yürüteceğiz. Öyle iki derecenin filan müzakeresine de yokuz. Biz doğrudan doğruya 350 ppm, milyonda 350 parçacık karbondioksitten aşağısını kabul etmiyoruz dediler. Görüldüğü gibi ikinci gününde Kopenhag zirvesinin ikinci gününden itibaren bayağı yükselen bir şeyin ipuçlarına rastlıyoruz. Daha da ikinci günün ortalarında da bir yerde olduğumuz da söylenebilir. Fırtına öncesi bir sessizliğin bütün izlenimleri de alınması mümkün görünüyor. Önce adınızı öğrenerek başlayalım, sonra konuşuruz. Adım Anna Keenan. 24 yaşındayım ve Avustralyalıyım. İklim adaleti açlık grevini 33 gündür yapıyorsunuz. Bu da gerçekten inanılmayacak kadar uzun bir süre. Teşekkür ederim. İklim adaleti açlık grevine 6 Kasım'da başladık. Bu da Barcelona'daki Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinin son günüydü. Kopenhag zirvesinin başlamasından önceki son görüşmelerdi. Bu 32 gün önceydi ve şimdi bir ayı aşkın süredir yemek yemiyorum. Çok zor bir ay oldu. Öz disiplin ve fiziksel ve zihin olarak çok zorlandım. Fakat aynı zamanda inanılmaz derecede tatmin ediciydi. Birçok kişi bu yaptığımızı desteklediklerini söyledi. Bize sevgi ve enerji veriyorlar. Bütün dünyadan gelen bu enerji ve destek gerçekten bizi yolumuzda tutuyor. That energy and support that we're getting from all over the world is really keeping us going. And this is against the perhaps. Bunun belki de en önemli tarafı kuşaklar arası bir adaletsizliğe karşı olması. Her şey aslında bununla ilgili. Bunu yalnız kendi kuşağınız için değil, bir sonraki kuşak ve hatta henüz doğmamış kuşaklar için yapıyorsunuz. That's right. Yeah. So. The reason it's called Climate Justice Fast is because we're all about justice in this action. Bu eylemin adalet açlık grevi olarak adlandırılmış olmasının nedeni tamamıyla adaletle ilgili olması. Bu yaptığımız eylem hem uluslararası hem de kuşaklar arası bir adalet eylemi. Uluslararası adaletin anlamı zengin ülkelerde yaşayanların uzun süredir dünya kaynaklarından faydalanıyor olmaları. Ve bunun da en çok ve ilk zarar gören gelişmekte olan ülkelere sorun yaratması. Kuşaklar arası adaletin anlamı da şu. Bizim kuşağımız ve eski kuşaklar kaynakları çok hızlı tükettiler. Ve bu da gelecek kuşaklar için felaket anlamına geliyor. Benim kuşağım için de aynı şey geçerli. Ben 24 yaşındayım. 2050 yılında 65 yaşında olacağım. Sorunu çözmezsek tam da benim yaşam sürem içinde iklim değişikliğinin etkilerini yaşayacağız. In some parts of the world it will be totally unlivable. Dünyanın bazı yerleri hiç yaşanamayacak yerler olacaklar. Özellikle bizim ülkemiz, Türkiye, Orta Doğu gibi. Then the Himalayan glaciers could melt and disappear within the next few decades, and that means. Avustralya gibi, Hindistan gibi ülkelerde, politik eylem yapmadan iklim değişikliğinin devam etmesine izin verirsek, birkaç on yıl içinde Himalaya'daki buzlar eriyip kaybolabilirler. Yüz milyonlarca kişiye su sağlayan Ganj Nehri kurur. Himalayalardan çıkan ve 2-3 milyar kişiye tarım sulaması ve içme suyu sağlayan 7 büyük nehir de kurur. Bu krizin oluşmasına izin veremeyiz. Susuzluk, fakirlik, açlık ve uluslararası güvenlik sorunları inanılmayacak kadar büyük olacak. Bunun olmasına izin veremeyiz. Kesinlikle değişmeliyiz. Şimdi bu COP15'in 2 haftalık süresinde şimdiye kadar rastlanmamış olduğumuz bir değişim şansı var. Politik ve kültürel olarak. Şimdi tam zamanıdır. Bu yüzden biz iklim açlık grevine bu tarihi anda başlamaya karar verdik. And that's why we've chosen to undertake this hunger strike, the climate justice fast, at this crucial moment in history. And you're acting, so to say. Siz bu eylemi konferans salonu binasının içinde gerçekleştiriyorsunuz. Conference halls and so on. That's right. Yeah, we've brought our doğru. Ahlaki protesto hakkımızı Birleşmiş Milletler delegelerinin buluştuğu güç koridorlarında kullanıyoruz. Medya ile konuşuyoruz. Bütün önemli ülkelerin delegeleriyle görüşüp onlara ne düşündüğümüzü ve ne olması gerektiğini söyleyeceğiz. Mesajımızı hissettireceğiz. Şimdi siz bu dayanışma açık grevini yapan 3 kişisiniz. We're actually 6 around the world. So there's myself from Australia, Sara Svensson from Sweden. Aslında dünyada 6 kişiyiz. Avustralya'dan ben varım. İsveç'ten Sara Svensson ve Kopenhag'da yine Avustralya asıllı Daniel Lau var. Dünyada da Avustralya'da parlamento binası karşısında açlık grevi yapan Paul ve Michael var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Charles Kane ve Diane Wilson var. Yani 7 kişiyiz. Evet, 7 kişi. Bu kişilerin hepsi zengin ülkelerden mi? The long-term fasters all happen to be from, you know, Europe and Australia and the US, but then a lot of our solidarity fasters. Uzun süredir grev yapanlar ABD, Avustralya ve Avrupa'dan geliyorlar. Ama dünyanın birçok değişik ülkesinden de bize destek olmak için dayanışma grevi yapan insanlar var. Örneğin savaştan en çok zarar görmüş bir ülke olan Orta Afrika Cumhuriyeti'nden dayanışma grevcileri var. Bhutan, Filipinler, Romanya, Honduras ve dünya çapından 20 ülkeden bizimle dayanışmak için grev yapanlar var. Bunlar sadece bizim bildiklerimiz. Devamlı yeni kişilerin haberleri geliyor. Hindistan'da da büyük Hintli lider Gandhi'den esinlenmiş grevciler var. In Turkey also we do, we are affiliated, we are, we know about. Türkiye'de biz açlık grevi kavramını yaşıyoruz. Farklı politik nedenlerle de olsa bu tür grev eylemini biliyoruz. Bu yüzden dinleyicilerimiz bu eyleme dünyanın diğer yerlerine kıyasla daha duyarlı olacaklardır. Çünkü tarihimizde hapiste isyan eden mahkumlarla ilgili feci olaylar yaşadık. The prisoners revolt and all that. I think Turkey really understands the power of the hunger strike. Sanırım Türkiye açlık grevinin gücünü tanıyordur. Halen Türkiye'de bizimle beraber dayanışma grevi yapan 200 kişi biliyoruz. Bunu da Greenpeace örgütünden Doktor Uygar tarafından düzenlenen Facebook grubundan biliyoruz. Bu ülke en kalabalık iklim adaleti dayanışma grevi grubu olan ülke. Türkiye'de bu kadar çok kişinin sürdürülebilirlik ve güvenli iklime ulaşmak için politik ve kültürel değişimi desteklediğini bilmek çok güzel. Gerçekten şahane. Türkiye'de bizi destekleyen herkese teşekkürler. Hep umuyoruz. Bu eylemin ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz. Bir fikriniz var mı? We know that we will end the fast. İklim adaletine doğru büyük çapta bir değişim görürsek grevi durduracağımızı biliyoruz. Kopenhag'da ihtiyacımız olan politik devrimin, ihtiyacımız olan kültürel devrimin yapıldığını görürsek grevi sevinçle bitireceğiz. Tekrar yemek yemeyi çok istiyorum. Bunun dışında grevi ne zaman durduracağımızı bilmiyoruz. Bu kararı o noktaya gelince vereceğiz. Söyleşi için çok teşekkür ediyoruz ve hepimiz için iyi şanslar diliyoruz. Teşekkür ederim. Fire, fire, fire, light up, yeah. peace. The war on terror is a war on peace. Telling you they're gonna protect you, and telling you if they support the troops, and don't let them fool you with the milk and honey. No, they only want your money. One step forward and two step back. Evet, Açık Radyo'dan Kopenhag'dan Açık Radyo'ya merhaba ve herkese merhaba. Nihayet uzun teknik sorunlardan sonra bağlanabildiğimizi sanıyorum. Açık Yeşil'in yarısında yedik ama ziyan yok. Geri kalan programlarda, saatlerde de telafi etme imkanı buluruz. Dünyanın en önemli toplantısının yapılması oldu. Her an bir kez daha anlaşılıyor. Girişte dinlediğiniz işte ani bir grev gibi bir şeydi Afrikalıların. Afrika delegasyonunun yaptığı. Onlar çok büyük acısını çekiyorlardı. Aniden bu 2 derece de bizi kesmez. İşte biz zengin ülkelere taviz verip kendimizi öldürtmeyeceğiz diye ani bir grev yaptılar. Onun seslerini de o sırada bulunduğumuz salonda tesadüfen yakalayıp size de aktarabildik. Ondan sonra da işte çok ağır bir açlık grevi sorunu da var. Orada 33. gününü tamamlamış olan insanlardan biriyle de Avustralyalı bir genç hanımla 24 yaşında röportaj yaptık. İçimiz dağlandı ama gözlerinde ve kendi seslerinde gördüğümüz kararlılık da bu iklim değişikliği konusunda genç insanların ne kadar büyük bir ayın oyuna karşı çıkmak için kendi hayatlarını bile tehlikeye atacak kadar ciddi olduğunu göstermesi açısından çok önemliydi bizce. Ayrıca da bir doktor olarak Ümit Şahin'den de fikir ve destek istediler. Onların sağlık durumlarını da kontrol etmeye bugünden itibaren daha da yardımcı olmaya çalışacak Ümit Şahin ve burada tanıdığı doktorlar. En önemli bilgiler oydu. Şimdi ben Ümit Şahin'e de devredeceğim. Yalnız günün çok önemli bir haberini de verelim. Bir sızma, genel bir metin sızdı toplantılar arasında. Bir Kopenhag, daha doğrusu Danimarka metni adı verilen bir şey var. Birleşmiş Milletler'in burada yapılan Kopenhag iklim değişiklikleri tam bir acayip bir kargaşanın içine girdi. Çünkü gelişme yolundaki ülkelere korkunç bir komplo metni açığa çıktı. Buna Danimarka metni deniyor. Gizlice yapılmış bir şey. Bir grup insan The Circle of Commitment diye bir ad vermişler kendilerine. Yani biz buna bağlıyız diye. Yani aslında Amerika, malum şüpheliler aslında. Amerika, İngiltere ve Danimarka işbirliği yapmışlar. Bir avuç ülkeye de gösterilmiş bu. Gelecek haftaki antlaşmanın bu sefer yani metne bakıldığı zaman insan inanamıyor. Yani Dünya Bankası'na bırakıyorlar işi. Birleşmiş Milletler de aradan çekiliyor ve gelişme yolunda denilen yoksul ülkelere zorla emisyon kısaltmaları falan yaptıracaklar. Yeni bir kategori de fakirler arasında yeni bir kategori ülke yapılıyor. Ona da en zayıf durumda olanlar, most vulnerable diye bir şey koymuşlar. Ve işte mesela ülkelere 1,5 ton karbondan kişi başına 2050'ye kadar daha fazla salım yapmasına izin vermiyorlarmış yoksul ülkelerin. Zengin ülkelerse 2,67 ton gibi, yani tamamen aslında Orwell'in bile mezarından çıkacağı kadar doğrudan doğruya zengin ülkelerin yoksul ülkelere bir idam fermanı gibi bir şey çıkarıyorlar. Buna da anlaşma diyecekler ve yoksul ülkelerde bizim bilgimiz olmadan ve hiç tartışma yapılmadan görüşmelerde bunun yapılması, gizli görüşmelerle olmaz diyorlar. Asıl şimdi hareketlilik başlıyor. Yani amaç şey deniyor, işte Obama ve diğer liderler gelecek hafta sonu geldikleri zaman onlara hazır bir metin olması uygun olur deniyor. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Ümit Şahin'e veriyorum. Kopenhag'dan herkese günaydın. Bugün Açık Yeşil'i Kopenhag iklim zirvesinden yapıyoruz. Biraz teknik zorluklarla beraber geç başladık ama biraz önce Ömer Madra'nın da söylediği gibi dünkü önemli 2 kaydımızı dinletme şansımız oldu. Biz şu anda resmi zirve merkezinde değiliz. Alternatif zirvenin Klima Forum adı verilen Kopenhag şehir merkezinde yapılan alternatif iklim zirvesinin bulunduğu mekandayız. Buradaki forumun başlığı, klima forumun alt başlığı daha doğrusu, halkların zirvesi. Benim buradaki ilk izlenimlerim dün ve evvelki gün buraya geldiğimizde bir fırtına öncesi sessizlik hakimdi diyebilirim. Ama dün akşamdan ve aslında tam olarak bugünden itibaren durumun burada giderek şiddetleneceği ve bugüne dek demin Ömer Madra'nın da söylediği gibi yoksul ülkelerle zengin ülkeler arasında süren gergin durumun burada neredeyse açık bir savaşa dönüşeceği izlenimine sahibiz. Bununla ilgili ilk aslında işaret, burada böyle bir şeyin yaşanacağına dair ilk işareti bu klima forumun, yani alternatif zirvenin açılışında yapılan konuşmalarda da gördük. Alternatif zirve tabii öncelikle iklim adaleti üzerinde duruyor. Yani yoksul ülkelerin, yerli halkların yaşama haklarını savunan insanların bir araya geldiği bir yer burası. Asıl zirve merkezi, Bella Center'da yapılan asıl zirvenin bir iki yüzlü oyundan ibaret olduğu söyleniyor ki gerçekten orada binlerce bürokrat, biz her gün o merkeze de gidiyoruz, buraya da geliyoruz. Binlerce bürokrat son derece ciddi tavırlarla bir takım şemalar ve grafikler göstererek birbirlerine kendi ülkelerinin çıkarlarını ve zenginliğini korumaya çalışmak dışında bir şey yapmıyorlar açıkçası. Son derece gösterişli Amerika, Kanada vesaire standlarında. Ve burada Naomi Klein'in ilk gün söylediği gibi öfke hakim aslında. Yani artık gerçekten öfke içinde olmak bizim sorumluluğumuz haline gelmeye başlıyor. İlk gün Naomi Klein'in Alternatif Forum'da yaptığı açılış konuşmasını birkaç yerde yayınladık. Bir özetini kısaca konuşma sırasında aldığımız notlardan derleyerek ben ondan birkaç şey söylemek istiyorum size. Mesela şöyle söyledi konuşmasının sonlarında Naomi Klein. Dedi ki bizim hareketimiz gelişiyor ve bizim geçmişteki hatalardan da ders almamız gerekiyor. Bütün eylemlerimizin demokratik ve birbirine saygılı eylemler olması gerekiyor. Ama burada öfkenin de yeri var ve hatta öfkeli olmak bizim sorumluluğumuz. Şu anda resmi zirvede inanılmaz bir ihanet sergileniyor. Ve Obama da ihanet ediyor. Üstelik Obama, dedi Naomi Klein, ABD'nin gördüğü en kötü başkan da değil. Hatta iyilerinden bir tanesi olduğu söylenebilir. Ama göreve geldiğinden bu yana o kadar çok fırsatı kullanmadı ki, o kadar çok şey yapabilirdi ve yapmadı ki, bu büyük bir ihanettir. Biz artık bu öfkeyi akıllıca kullanmak zorundayız ve sivil itaatsizlik yöntemleriyle yürümek zorundayız, dedi. Hatta bazı sürprizler olduğundan bahsetti. Yani bir takım yeni icatlarımız var gibi bir cümle kullandı. İlginç bir eylem, yani burada aslında bir de eylem takvimi var. Biraz sonra kısaca ondan da bahsederiz. Ömer Madri şimdi eylem takvimini karıştırıyor. Biraz sonra ona tekrar devredeceğim. Ama çok çok önemli bir son dakikayla ben devam etmek istiyorum. Son dakika haberi Türkiye'ye yönelik inanılmaz bir skandal. Evet, yani bunu söylemek zorundayım. Sık bunu rating uğruna söylemiyorum. İnanın Türkiye'nin strateji belgesi açıklandı biraz önce. Ve Türkiye'nin strateji belgesinde ne var diye soracaksınız. Hiçbir şey yok. Burada biz Türkiye STK'lar ve gözlemciler, basın heyeti olarak, yani nasıl diyelim, resmi heyet dışındaki katılımcılar olarak bugün bunu değerlendireceğiz. Ne yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Fakat buradan da ben aslında dinleyen herkese şimdiden haberleri takip etmeye başlamalarını istiyorum. Türkiye'deki haberleri, neler olacak, başbakan ne diyecek, diyecek mi, çevre bakanı ne diyecek. Abdullah Gül söylendiği gibi bu strateji belgesini eline alıp buraya gelmeye cesaret edebilecek mi bilmiyorum. Çünkü bu strateji belgesinde değil bizim karşı çıktığımız %11 indirim hedefi, o bile yok ve ana strateji ekbeden çıkmak olarak belirlenmiş durumda. Yani ekbeden çıkmak demek hiçbir yükümlülük almamak. Yani yükümlülük alan ülkeler arasından çıkmak anlamına geliyor. bu gerçekten inanılır gibi bir şey değil. Şu anda bir taraftan takip ediyorsunuzdur. Bir taraftan iklim değişikliği kuşkucuları denen kendilerine bir grup insan, işte aralarında baş sözcüleri Björn Lomborg olmak üzere bir karşı atağa geçtiler. Yani bir başka komployla İstanbul Üniversitesi'ndeki isim bilimcilerin, Michael Mann'in de aralarında bulunduğu çok önemli insanlarla yapılmış yazışmalarını çalan bir grup hacker, ki bunu hackerlar mı çaldı yoksa içeriden mi bunlar dışarıya sızdırıldı, o da belli değil. Bu yazışmalardaki bir takım cümleler cımbızlanarak kamuoyuna verildi ve sanki dünyanın iklim bilimcileri ortak bir komplo kurmuşlar da iklim değişikliği diye bir şeyi uydurmuşlar gibi bir hava yaratıldı ve bunun üstüne de climate gate dediler. Ve bunun üzerinden şu anda CNN International televizyonunda her gün yayın yapılıyor. Sürekli kuşkucular televizyona çıkartılıyor ve iklim değişikliğinin varlığı sorgulanmaya başlıyor. Yani şu yapılmaya çalışılan şey aslında dünyayı tekrar iklim değişikliği gerçek olup olmadığı konusunda tartışmaya sürüklemek ve bu arada da Kopenhag'dan hiçbir sonuç çıkmamasını garanti altına almak gibi görünüyor. Ya bu bence inanılmaz bir komplo. Bunu boşa çıkarmak zorundayız. Bunu boşa çıkarabilecek olan da sadece biziz. Sadece sokakta olanlar bunu yapabilir. Buradaki alternatif zirve ve sokağa çıkanlar yapabilir. İstanbul'da da biliyorum ki 12 Aralık'ta Cumartesi günü bir eylem yapılacak. Dünyanın bütün ülkeleriyle birlikte ve Kopenhag'da yapılan eylemle birlikte paralel bir şekilde lütfen bütün Açık Radyo dinleyicilerinin de o eyleme iştirak etmelerini biz buradan istiyoruz, rica ediyoruz. Gerçekten son derece kritik günlerdeyiz. Özellikle Türkiye'nin de bu kadar boş bir pozisyonla ortaya çıkmasının ne kadar büyük bir skandal olduğunu orada haykırmak gerekiyor. Ben Ömer Madra'ya devredeceğim, birkaç eylemden bahsedecek o size. Ama bir de adres vermek istiyorum. Şu anda Kopenhag'da neler olup bittiğini takip etmek için en iyi yollardan bir tanesi Açık Radyo. Açık Radyo'nun web sitesi de düzenli olarak bütün haberleri ve bizden gelen ses kayıtları da dahil olmak üzere yayınlıyor. Podcast'lerde de bu yayınlarımızın kayıtlarını da dinleyebiliyorsunuz. Öte yandan da İstanbul'da Yeşillerin kurduğu bir iletişim merkezi var. İstanbul Yeşil Ev'de, Beyoğlu'nda. Merkez Kopenhag İletişim Merkezi'ne çevrildi ve her gün orada çalışan arkadaşlarımız bir ekip kurdular ve düzenli olarak Kopenhag'dan ve iklim zirvesi çevresinden gelen bizden aldıkları haberleri de dahil ederek hem yazılı bülten çıkartıyorlar hem de haber bülteni, yani görüntülü video haber bülteni çıkartıyorlar. Bunu da düzenli günü gününe takip ederseniz Kopenhag'da neler olup bittiğinden kopmazsınız. Onun adresi de küreselisinmayidurdur.com. Evet, küreselisinmayidurdur.com'dan düzenli olarak Yeşillerin Kopenhag bültenine de erişebilirsiniz. Çok yakında aralarda Açık Radyo'nun çeşitli programlarında ya da haberlerinde tekrar görüşeceğiz. Çeşitli buradaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Şimdi ben sözü yine Ömer Madra'ya bırakıyorum ve şimdilik hoşçakalın diyorum. Evet, teşekkürler Ümit. Çok az, artık bir dakika gibi bir şey kaldı ama şunu hemen söylemekte çok büyük yarar var. İki büyük skandaldan bahsettik bugün. Bir tanesi dünya zengin ülkelerinin Danimarka gizli metni diye ortaya koydukları yoksul ülkelere danışmadan müzakere sürecini içe sayarak burada tamamen zengin ülkelerin yararına, daha da zaten korkunç bir dengesizlik varken, bütün olay burada iken bu üstüne bir şey daha eklemiş olmaları bu akıl almaz bir şey. Ama geri tepecektir. Aynı şekilde Türkiye'nin de yeni açıkladığı tırnak içindeki strateji belgesinde herhangi bir bu mücadeleye ya da bu iklim değişikliğiyle ilgili herhangi bir tedbir alınacağına dair en ufak bir şey yok. Dar ulusal çıkarlar içine saplanmış gibi gözüken bir metinle karşı karşıyayız. Onun değerlendirmesini daha da sonra yapabiliriz. Fakat her ikisi de geri tepecektir. Bunu da söylemek lazım. Yani dünyada bir avuç şirkete bırakmak planının etmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir dizi eylem yapılacak. Yani Kopenhag'ın tamamı neredeyse, bu güzel şehrin, liman şehrinin tamamı bir dizi eyleme sahne olacak. Bunların hepsini vermeye bile imkan yok. Zaman içinde parça parça vereceğiz aslında. En önemlisi iklim değişikliği için sel hareketi diye adlandırılan 12'sinde olacak bütün dünyada. Yani bir sel geliyor diyorlar hakikaten. Bu müthiş bir şey olacak. Ama ondan önce 11'inde de antikapitalist bir eylem olacak. Yalanları yutmayın diye doğrudan doğruya, doğrudan eyleme geçin ve bu COP süreci içinde, iklim şeyi içinde çok ağır bir şeye de yani önemli bir rol oynamakta olan bütün bu şirketlerin durumuna karşı da direkt eyleme geçince. Yani 11'inde de eylem var ve şeyde bizim iklimimiz sizin işiniz, iş alanınız değil. Ya size ne gibi de çevrilebilir ama aslında our planet not your business dedikleri, yani sizin iş alanınız değil, bu bizim iklimimiz söz konusu olan diye. Şimdi ilk bu iki eylemden bahsedeyim. Daha sonra hepsini tek tek vereceğiz ve bir kısmına da zaten katılıp gözlemlerimizi sizinle de paylaşacağız. Şimdi içinde bulunduğumuz salonda da başlarında tüyleriyle devasa iki erkek bir de kadın Kızılderili yanımızdan geçip gitti, olanca haşmetleri ve vakarlı tavırları içinde, o da muazzam bir renkti. Devam edeceğiz anlatmaya. Şimdilik Açık Yeşil'den bu kadar. Hoşça kalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.